खुदा करे में वो मकाम आए, खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम आए। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, मेरे हमेशा सनम का नाम आए। खुदा करे हो, दिल के इस फसानी को कोई मिटा ना सके, दिल के इस फसानी को करूं मैं याद तुझे भूल के जमाने को। उठे जो मेरी नजर तेरा ही सलाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम। दीवानेपन का नशा सारी उम्र ना उतरे, दीवानेपन का नशा सारी उम्र ना उतरे, वफा की बंदगी में अपनी जिंदगी गुजरे। दीवाने दिल की तड़प कुछ तो तेरे काम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम।